pek serbest gezerdim, iftiraya uğradım. Pek serbest gezerdim, iftiraya uğradım. Oldu mu yar, oldu mu yar, söz yeri oldu mu yar, oldu mu yar, söz yerini buldu mu yar. Ah sana bana olanlar, hiç kimseye olmadı yar. Ah sana bana olanlar, hiç kimseye olmadı yar. Çini tabak tabal var, dolanan anayal var. Çini tabak tabal var, dolanan anayal var. Ah eğer anan vermezse, el aç Allah ayağı. Eğer anan vermezse, el aç Allah'a yalvar. Oldu mu yar, oldu mu yar, söz yerini buldu mu yar. Oldu mu yar,